हमें कोयले के विषय में कैसे मालूम पड़ा? बीसव भाग, तेल से प्राप्त कुछ पदार्थों को वाहन जैसे कि बस, ट्रक, जहाज, हवाई जहाज को चलने में उपयोग कर सकते हैं। इसका उपयोग घरों को गर्म करने, भाप इंजनों को चलाने तथा विद्युत पैदा करने हेतु किया जा सकता है। केवल एक कार्य तेल नहीं कर सकता, जो कोयला कर सकता है वह है कोयला लौह अयस्क को लोह में परिवर्तित कर सका। कोयले का काम लोहे एवं इस्पात को बनाना था। जैसे जैसे 20वीं शताब्दी प्रारंभ हुई, ईंधन के रूप में धीरे धीरे तेल उपयोग बढ़ता गया। 1950 के पश्चात विश्व में तेल सबसे अधिक महत्वपूर्ण ईंधन हो गया। 1950 से पहले के मुकाबले अब संपूर्ण विश्व में औद्योगिकीकरण तीव्रता से हो रहा था और यह तेल के कारण संभव था। इसी तरह की समस्या तेल के लिए भी थी। कोयले की अपेक्षा धरती में तेल बहुत कम था। 1970 के दशक में यह लगने लगा था कि तेल बहुत अधिक समय तक नहीं रहेगा। ऐसा लगने लगा कि 1980 के दशक में आवश्यक ऊर्जा के उत्पादन के लिए पर्याप्त तेल नहीं बचेगा। महत्वपूर्ण यह भी है कि तेल का अधिकांश भाग मध्य पूर्व में स्थित है, जो विश्व का अस्थिर भाग है। 1973 में तेल उत्पादन करने वाले राष्ट्रों ने तेल के मूल्य को बहुत तेज़ी से बढ़ाया। तेल के अभाव में दुनिया क्या करेगी? दुनिया अब हरेक काम के लिए मशीन पर निर्भर है। उदाहरण के लिए, मशीनों की सहायता से हम औद्योगिक क्रांति से पूर्व उत्पादित अन्न की अपेक्षा कहीं अधिक अन्न पैदा कर पाए। वाट के भाप इंजन के समय से अब विश्व की जनसंख्या 5 गुना हो गई है। यदि तेल समाप्त हो जाए तथा मशीन बंद हो जाए तो विश्व की अधिकांश जनसंख्या भूख को मर जाएगी। इसको रोकने के लिए हम वापस पत्थर के कोयले पर जा सकते हैं। अभी भी धरती में कोयला बहुतायत में है। पत्थर के कोयले के विशाल भंडार विश्व के लिए अनेक शताब्दियों तक पर्याप्त होंगे। हमने पर्याप्त विकास किया है तथा निरंतर करते रहेंगे। लोगों ने खदानों से कोयला निकालना सीख लिया है। वर्तमान में सुरक्षित तरीके अधिक कोयला निकालने के लिए कुछ ही खदानों की आवश्यकता पड़ेगी। फिर भी कोयले को लंबी दूरी तक उपयोग के स्थान पर ले जाना पड़ता है। संभवतः खदान के स्थान पर ही कोयले को हाइड्रोजन के साथ संयोग करने की विधियां खोज ली जाएंगी। इससे कोयले को तरल ईंधन में परिवर्तित किया जा सकेगा, जो इस तरह से तेल की भांति सुविधाजनक होगा।